У краіне райскай птушкі. Глава першая. Новая Гвінея. У мангравым лесе. Кітаец Чунг Лі. У гасцях у папуасаў. Далёка-далёка ад нас, на другім баку зямлі, можна сказаць, супраць нашых ног, на поўнач ад Аўстраліі ляжыць вялікі востраў Новая Гвінея. На 2,5 тысячы кіламетраў працягнуўся ён у даўжыню і больш чым на 600 кіламетраў у шырыню. Тры такія дзяржавы, як Англія, маглі б змясціцца на гэтым востраве. Ляжыць Новая Гвінея каля самага экватара, значыць, там стаіць вечнае лета. Не трэба дбаць ні аб апале, ні аб цёплым адзенні, ні аб шчыльнай хаце. Увесь год растуць і цвітуць там розныя дзіўныя расліны. Па чырвоных кветках даўжынёю і шырынёю з добрай ручнік лётае райская птушка, якая толькі і жыве ў гэтай краіне ды на некалькіх бліжэйшых астравах. Здавалася б, вельмі прыемна жыць у такой краіне, але чамусьці народу там так мала, што на квадратны кіламетр прыпадае ўсяго толькі палова чалавека. Жыхары Новай Гвінеі, папуасы, знаходзяцца ў такіх умовах, што і да гэтага часу лічацца самымі адсталымі людзьмі на зямлі. З еўрапейцаў там стала жыве ўсяго некалькі сот чалавек. Ды і тыя размясціліся толькі па марскіх берагах, а ў цэнтры вострава ёсць нават такія мясціны, дзе ні разу не ступала нага белага чалавека. Паспрабуем заглянуць у гэтую невядомую, цікавую краіну. Сонца паліла так, як можа паліць толькі на экватары. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што ім траплялася па дарозе. І лісце дрэў, і ваду, і зямлю. Здаецца, яны хацелі высмактаць з зямлі ўсю вільгаць. Але ўсюды было столькі вады, што не сушэй рабілася, а нібы яшчэ вільгатней. Здавалася, што паветра было якоесьці густое, як у лазні, толькі пары не было відаць. Розныя пахі адчуваліся ў ім, і кветкавыя, і пладовыя, і разам з тым гнілыя, душныя, шкодныя. Гэта і ёсць тое першае, галоўнае, што перашкаджае прыезджым людзям жыць у гэтай краіне. Цёплая вільгаць з'яўляецца галоўнай прычынай самай пашыранай у гарачых краінах хваробы – жоўтай ліхаманкі. Затое раслінам усё гэта вельмі спрыяе. Яны так шпарка растуць, што, здаецца, каб прыслухаўся, то мог бы учуць, як яны пруць з зямлі. Кожнае дрэва, куст ці травінка цягнуцца ўгору да сонца, нібы на выперадкі. Кожная расліна стараецца адапхнуць свайго суседа і захапіць як мага больш месца пад сонцам. Слабейшыя застаюцца ўнізе, заглушаюцца і паступова марнеюць. Вышэй за ўсіх уздымаюцца пальмы. Іх верхавіны з лісцем даўжынёю да 4 метраў выглядаюць як памёлы. А там, ніжэй, ідзе ўжо такая гушчыня, што і не разбярэш, што там расце. Праўда, большасць дрэў для нас зусім і невядомыя. Лісце вялізнае, ярка-зялёнае, нібы тлустае, а кветкі проста гараць рознымі колерамі. Нават наша папараць расце тут як дрэва, велічынёю сасну. Бліжэй да вады размясціліся так званыя мангравыя дрэвы, карэнні, ад якіх уздымаюцца ўверх вышэй за рост чалавека, так што можна пад імі хадзіць. Некаторыя расліны з-за недахопу месца і святла прыладзіліся на чужым карку і п'юць сок з другога дрэва. Самымі распаўсюджанымі з іх з'яўляюцца ліяны, якія нібы вяроўкі таўшынёю з руку пераблыталі ўвесь лес. Нават адна парода пальмаў, так званая ратангавая, таксама прыстасавалася жыць за чужы кошт. Можна было толькі заўважыць, што жывёл мала ў гэтым лесе. І праўда, на Новай Гвінеі звяроў амаль што няма, калі не лічыць некалькіх парод, з якімі мы яшчэ сустрэнемся. Сярод гэтага лесу на поўдзень цячэ рэчка. Павольна, ціха. Розныя затокі і адтокі разыходзяцца ва ўсе бакі. Відаць, што рака канчаецца, што блізка павінна быць мора. Па баках, як сцяна, стаіць высокі бамбук. Дзікія качкі капошацца там. На мангравым корані тырчыць белая чапля. Відаць, ніхто іх тут не чапае. Нікога няма навакол. Але вось з-за павароту ракі паказаўся човен. Просты, выдзеўбаны з бервяна. У ім сядзеў чалавек сярэдняга росту, жоўты, з вузкімі касымі вачыма. Відаць было, што гэта кітаец. Толькі як ён сюды трапіў з другога канца свету? Аднак жа гэта быў сапраўды кітаец. Адзенне яго складалася толькі з портак і кашулі, але ад іх засталася толькі назва, бо гэта былі адны анучы, звязаныя рознымі сцябельчыкамі і карэньчыкамі. Веславаў і руляваў ён жардзінай, а на дне чоўна ляжала торба і невялічкая піка. Ехаў ён ціха, асцярожна, увесь час азіраючыся. Ён баяўся выязджаць на сярэдзіну ракі і ўсё трымаўся берага. Худы, змораны твар сведчыў, што падарожны многа перацярпеў. Адзін, другі заварот, і перад ім адкрылася мора. Толькі нельга было вызначыць, дзе яно пачыналася і дзе канчалася, бо ўсё навакол было заліта вадою, а мангравы лес выдаваўся далёка ў мора. Мора было неглыбокае. Далёка-далёка відаць было, як пеніліся і разбіваліся хвалі аб падводныя рыфы. Гэта была Тарэсава пратока, якая аддзяляе Новую Гвінею ад Аўстраліі. У гэтай частцы Вялікага акіяна, на паўночны ўсход ад Аўстраліі, даўно працуюць ужо каралавыя паліпы, і хутка, гэта значыць праз якіх паўмільёна ці мільён гадоў, зусім забудуюць мора. Да гэтага кітаец лёгка плыў уніз па рацэ. А цяпер ён стаў адчуваць, што вада пачынае цячы насустрач, уверх. Вось ужо і човен пачало адносіць назад, і кітаец павінен быў напружваць усе сілы, каб пасоўвацца ўніз. Тым часам і зверху вада таксама прыбывала. Вось сустрэліся струменні зверху і знізу, і закруцілі човен. Становішча рабілася ўжо небяспечным. Пакруціўшыся некаторы час пасярэдзіне ракі, кітаец неяк здолеў вырвацца з віру і як мага хутчэй накіраваўся да берага. Правільней сказаць, у лес, бо ніякага берага не было. Ён праціснуўся паміж мангравых карэнняў і стаў чакаць. На працягу гадзіны вада ўсё падымалася, а потым пачала спадаць. Але кітаец, відаць, не мерыўся ехаць далей. Ён пашукаў яшчэ большага гушчару і заехаў туды так, што зусім схаваўся. Потым сваім ножом адрэзаў кавалак ліяны і прывязаў човен да карэнняў. Вада тым часам усё спадала ды спадала. Вось ужо спод чоўна дакрануўся да глебы. Вось пачалі паказвацца чорныя плямы зямлі. Потым вада зусім адышла. Толькі збоку заставалася абмялелая рака, ды мора блішчала дзесь далёка скрозь дрэвы. Кітаец вылез, узяў сваю торбу і піку, яшчэ раз паглядзеў, ці добра схаваны човен, і пайшоў налева, уздоўж берага мора. Ісці было вельмі дрэнна. Зямля была гразкая, усюды пазаставалася шмат лужын. У адну з іх кітаец заўважыў ладнага краба велічынёю з шапку. Гэта была добрая спажыва, і кітаец не мінуў яе. Ён узяў галіну і сунуў у крабаву клюшню. Той зараз жа моцна ўчапіўся за галіну, і кітаец без клопату выцягнуў яго з вады і паклаў у сваю торбу. Але не паспеў ён прайсці некалькі крокаў, як раптам закрычаў і заскакаў ад болю. Гэта краб ухапіў яго сваёй клюшняй за бок. Тады ён зняў торбу і некалькі разоў стукнуў ёю аб дрэва. Кітаец ішоў на ўскос, набліжаючыся да берага. Відаць было, што гэта месца яму знаёмае. Але пасоўваўся ён вельмі марудна, бо цяжка было праціскацца праз мангравыя карэнні. Тым часам сонца пачало ўжо спускацца на захад. Нецікавая будзе справа, калі ноч захопіць яго тутака. Тым болей, што ён ведаў і другую небяспеку, якая пагражае яму, калі ён замарудзіцца. Так і ёсць. Лужыны пачалі трапляцца ўсё часцей, а потым кітаец заўважыў, што некаторыя зноў злучаліся з морам стужкамі вады. Кітаец зразумеў, гэта зноў пачынаецца прыліў. Калі ён не паспее, прыйдзецца на дрэве чакаць 6 гадзін, пакуль вада зноў спадзе. Ён пайшоў як мага хутчэй, але неўзабаве пераканаўся, што ўсё роўна не паспее. Мора набліжалася, а яму трэба было яшчэ прайсці некалькі кіламетраў да месца, куды прыліў не дасягае. Каб дарэмна не траціць сілы, ён пачаў выгледжваць зручнае месца, каб прыладзіцца на гэтыя 6 гадзін. І ўжо быў час, бо навакол з'явіліся цэлыя азёры. Ён выбраў сабе больш прытульнае дрэва і палез на яго. Непрыемная была перспектыва сядзець на дрэве да паўночы. Ды і далей не лепш, або ісці ў суцэльнай цемры, або прапусціць час і тады зноў чакаць новага прыліву і адліву. Але ўсім вядома, што кітайцы самы цярплівы народ, і наш падарожнік, здавалася, не адчуваў ніякай прыкрасці. Спакойна прыладзіўся на дрэве, выцягнуў з торбы некалькі бананаў і павячэраў імі. Было яшчэ светла. Навакол цішыня. Не любіць жывёлы і нават птушкі гэтых гнілых, вільготных лясоў. Кітайцу нават прыемна было адпачыць. Ён сядзеў сабе і думаў аб сваёй бацькаўшчыне, далёкім Кітаі, аб сваёй сям'і. Звалі яго Чунг Лі. Нарадзіўся ён у Шанхаі. Бацька яго быў Кулі, як звычайна завуць кітайскіх рабочых. Чунг Лі меў брата Кунь-Джы, які быў маладзейшы за яго на 1 год, і яшчэ маленькіх брата і сястру. Сям'я іх была такая бедная, што нават не мела месца на зямлі, а жыла на сампане, гэта значыць на маленькім плыце, 5 метраў даўжыні і 2 шырыні. Цэлыя вёскі з такіх сампанаў вырасталі звычайна на рэках побач вялікіх кітайскіх гарадоў. На гэтых сампанах былі пабудаваны будкі, у якіх туліліся сем'і. Добра яшчэ, калі гэтыя будкі мелі саламяныя сцены і шчыльную столь. Увесь жа будынак сям'і Чунглі складаўся з некалькіх кавалкаў дошак на калках, і праз шчыліны між гэтых дошак можна было прасунуць руку. Няцяжка ўявіць, як жылося ім у халоднае дажджыстае надвор'е, якое там бывае замест нашай зімы. Бацька, а потым і Чунглі з братам, падраблялі тым, што нагружалі і разгружалі караблі. Але ахвотнікаў беднякоў было столькі, што і такая выпадковая праца траплялася рэдка. Аднаго разу прыйшлі на сампаны нейкія агенты і сталі ўгаворваць мужчын пайсці на сталую працу ў далёкі край. Яны абяцалі плаціць па $300 за год і ўзяць на сябе ўсе іншыя выдаткі. Трэба толькі падпісаць кантракт на 5 год. Праз 5 год можна будзе мець чыстых $1500, калі дарэмна не траціць грошай. $1500! Такі капітал, якога ніхто на сампане нават не сніў. І ўсяго толькі трэба папрацаваць 5 год. Чунг Лі меў 21 год. Значыцца, калі ён будзе мець 26 гадоў, ён будзе ўжо багатым чалавекам. Перабярэцца на зямлю, набудзе гаспадарку, гародчык, дом, а тым словам будзе самы шчаслівы чалавек у свеце. І бацькі пад старасць спакойна пражывуць пры ім. для гэтай справы варта рызыкнуць. А працы ён не баіцца. Брат Хунджы таксама захацеў ехаць, і гэта было яшчэ лепей, бо на чужыне вельмі многа значыць свой чалавек, а ўдвух яны праз 5 год будуць мець цэлых 3000 долараў. Ты гэта ж гэта. Але ж хіба можна выказаць гэта якімі словамі? Пайшлі ў кантору, дзе ў прысутнасці англічаніна і нейкага важнага кітайца ў акулярах падпісалі ўмову. Падрабязнасці ўмовы яны не зразумелі, але пра 300 долараў у год яны добра чулі нават ад самога кітайца ў акулярах. Значыцца, справа пэўная. Потым іх у ліку 200 чалавек пагрузілі, як гурт быдла, на карабель і змясцілі ў труме. Потым шматтыднёвая дарога. Ад задухі і дрэннага харчавання пачаліся хваробы. Людзі сталі мерці, як мухі. Гаспадары спалохаліся, што іх тавар загіне. Зрабілі ў дарозе прыпынак, падчысцілі, падлячылі людзей і прывезлі на месца 150 чалавек. Там іх пачалі размяркоўваць па розных месцах. Быў момант, калі братоў ледзь не разлучылі. Але неяк пашанцавала, і ўрэшце яны абодва апынуліся на гумавай плантацыі ў Новай Гвінеі. Пачалася служба. Ад цямна да цямна павінны былі яны працаваць пад палаючымі праменнямі сонца. А ніводнага дня адпачынку не было вызначана. Адпачывалі толькі тады, калі гаспадары бачылі, што людзі не вытрымліваюць і што можа быць страта. За самую нязначную хібу бізун гуляў па спіне. Скардзіцца не было каму. А каб і было, то ўсё роўна, нічога не выйшла б, бо згодны контракту на працягу 5 год яны былі ўласнасцю гаспадара. Апрача таго, свой свайго заўсёды пакрые. Адно толькі суцяшала, гэта мары аб тым, што праз 5 год яны будуць багатымі. Ах, каб хутчэй праляцелі гэтыя 5 год. Але выявілася, што і гэтаму багаццю пагражала небяспека. Выходзіла, што выдаткі па ўтрыманню клаліся на рабочых, і ва многіх выпадках гэтыя выдаткі перавышалі заработкі. Так, напрыклад, па рахунку Чунглі выходзіла, што яму праз 3 гады належыць замест 900 долараў толькі 130. Нават дарога і лякарства былі пастаўлены ў рахунак. Найгоршы за ўсё былі здзекі і біццё. Асабліва вызначаўся ў гэтай справе кіраўнік працы містэр Брук. Адзін раз Чунглі браў з-пад дрэва гаршчочак з гумавым сокам і неяк перкуліў яго. Якраз ішоў міма містэр Брук. Убачыўшы такое злачынства, Брук аж пачырванеў. «Як смееш ты, сабака, псаваць гаспадарскае дабро!» — закрычаў ён і, нядоўга думаючы, моцна штурхануў ботам у зубы Чунглі, які стаяў пакорна, схіліўшыся перад ім. Чунглі і да гэтага часу не ведае, як здарылася, толькі памятае, як гаршчочак разляцеўся на кавалкі аб галаву містэра Брука, а рэшта гумавага соку заляпіла яму ўвесь твар. Брук зароў, як бык, выхапіў рэвальвер, але не мог страляць, бо нічога не бачыў. Ён стаў церці вочы, але ад гэтага рабілася яшчэ горш. Рабочыя зарагаталі ад радасці. Брук пачаў страляць, нягледзячы. А Чунглі падбег да брата, абняў яго і ўцёк. Уцёк у той самы мангравы лес, дзе ён цяпер сядзеў. І добра зрабіў, бо за такое злачынства ён трапіў бы на катаргу, можа, 10 гадоў. Такі ўчынак быў бы растлумачаны як замах на жыццё белага, а гэта ў тых краях лічылася самым страшным злачынствам. Каб справа тычылася каляровага, жоўтага або чорнага, тады зусім іншая рэч. А падняць руку на белага, ды пры гэтым яшчэ цара зямлі, англічаніна, дык ужо лепш і на свет не радзіцца. Затое для ўсіх каляровых рабочых гэтае здарэнне было першай радасцю за ўсе 3 гады. Але пасля гэтага ім стала яшчэ горш, асабліва Хунь-джы, на якога злажылі адказнасць за брата. Гэта значыць, ён павінен быў адпрацаваць усю шкоду, якую зрабіў Чунг-лі. Адносіны да другіх таксама зрабіліся яшчэ больш жорсткімі, каб усе адчувалі, што азначае замах на белага. Ды і становішча ўцікача было не лепшым. Куды было яму дзецца? Каб вярнуцца дамоў, яму, па-першае, трэба было мець шмат грошай. Па-другое, ля берага, дзе толькі і жывуць белыя, яго зараз жа злавілі б. Заставалася толькі ісці, куды вочы глядзяць, далей ад берага. І ён пайшоў. Пайшоў у сярэдзіну вострава, туды, дзе яшчэ ніхто не быў, туды, дзе віднеліся таемныя горы, дзе жывуць людзі, якія і самі не ідуць да белых, іх да сябе не пускаюць. Пайшоў адзін, бяззбройны, не ведаючы, куды ісці і што рабіць. А праз год чамусьці вярнуўся назад, у тое самае месца, адкуль уцёк і дзе яму пагражае небяспека. Успамінаючы цяпер свой родны Сампан, ён лічыў яго за самы найлепшы куток на зямлі. Цяпер яму здавалася, што тамака акурат і жывуць найшчаслівейшыя людзі, што дарма яны лічылі сябе ўжо такімі няшчаснымі. Ён так задумаўся, седзячы на сваім дрэве, што нават не пачуў, як пад'ехала досыць вялікая лодка і спынілася пад ім. У лодцы сядзела чалавек 6 папуасаў, узброеных лукамі і пікамі. Усё іх адзенне складалася з аднаго толькі фартуха. Яны былі высокага росту, дужыя і здаровыя. Чорнае цела іх блішчала, як бот. Яны былі кірпатыя, з тоўстымі губамі і вялікімі выступамі шчок. Але дзіўней за ўсё былі іх кудлатыя галовы. Кучаравыя валасы уздымаліся на галаве, як стог сена, і надавалі ім вельмі люты выгляд. Яны нешта зарагаталі паміж сабою. Чунг-лі уздрыгануўся, зашушаў лісцем. Папуасы паднялі галовы і ўбачылі яго. Яны ўзяліся за лукі і грозна сталі яму нешта казаць. Пры гэтым паказвалі рукамі, каб ён злез да іх у лодку. Чунг-лі за гэты год часта сустракаўся з папуасамі, але ён цяпер лічыў бы за лепшае застацца на дрэве, чымся карыстацца іх гасціннасцю. Хто іх ведае, што яны сабе думаюць? Праўда, узбярэжныя папуасы, якія часцей сустракаюцца з другімі людзьмі, якія бліжэй бачаць сваё начальства, англічан, цяпер ужо не нападаюць, як раней. Але ўсё-ткі аднаму трапіць да іх непрыемна. Чунг-лі зрабіў салодкую міну, заківаў галавою і сказаў: «Кавас, кавас», што означае «прыяцель, прыяцель». Папуасам, відаць, гэта спадабалася. Яны апусцілі лукі, але ўсё роўна чакалі яго да сябе. Не было чаго рабіць. Трэба было злазіць. Чунг-лі ўлез у лодку, зрабіў выгляд, што ён вельмі удзячны за іх ласкавасць, і ўсё паўтараў: «Уян, уян, добра, добра». Потым выцягнуў з торбы краба і аддаў ім. Папуасы ўбачылі, што гэта сапраўды кавас, і зрабіліся лагаднейшымі. А калі Чунг-лі пачаў выкладаць усе свае веды на папуасскай мове, з якой ён азнаёміўся ў часе сваіх вандраванняў, тады ўжо зусім зрабіўся ім сябрам. Але трэба зазначыць, што ведаў гэтых у Чунг-лі зусім не хапала. Папуасы жывуць паасобку, сталых зносін паміж сабою не маюць. Дзеля гэтага няма ў іх і адзінай мовы. Часта здараецца, што дзве суседнія вёскі гавораць па-рознаму. Папуасы не разумелі і паловы таго, што казаў Чунг-лі. Але з некалькімі словамі ды мігамі ўсё ж такі дагаварыцца можна было. Папуасы выехалі з лесу ў мора. Пакуль яны ехалі ўздоўж берага, сонца пачало спускацца. Чунг-лі ўбачыў у моры недалёка ад берага над вадою вёску, да якой яны і накіроўваліся. Хаціны былі пабудаваны на мангравых карэннях, на якіх былі пасланы жэрдкі. Страха была зроблена з плеценага пальмавага лісця, а сцены з галля. Там ужо заўважылі, што едзе чужы чалавек. Насельніцтва згуртавалася на краі насцілу і з цікавасцю чакала гостя. Лодка пад'ехала пад вёску. З насцілу звешваліся плеценыя сходкі, па якіх і падняліся ўверх. Паміж усіх хацін асабліва вызначалася адна, даўгая, вялікая, туды і павялі госця. Чунглі адразу пазнаў, што гэта быў нібы клуб, дзе жывуць нежанатыя папуасы і дзе звычайна прымаюць гасцей. Чунглі супакоіўся, значыцца, яго прымаюць як госця. Увайшлі ў сярэдзіну. Па баках цягнуліся нары, дзе кожны чалавек меў сваё месца. Над галовамі віселі розныя прылады, галоўным чынам для лову рыбы. Цікава, што сярод розных рэчаў тут можна было знайсці разам і каменную сякеру, і жалезную, і касцяны нож, і сталёвы. Сярод лукаў і стрэлаў была адна старая стрэльба. Адным словам, відаць было, што гэтыя дзікуны, хоць і жылі па-першабытнаму, але ўжо карысталіся і сучаснымі прыладамі. Пасярэдзіне хаціны была насыпана зямля, дзе гарэў агонь. Зараз жа дадалі галля, паклалі ў попел рыбу, загорнутую ў зялёны ліст, сунулі туды і краба. Паселі навакол і пачалі, як маглі, гутарыць з чунглі. Чунглі стаў тлумачыць, што ён ідзе да белых, але разам з тым асабліва стараўся паказаць, што ён сам не належыць да іх, што ён ненавідзіць белых і лічыць іх ворагамі. Відаць было, што папуасы зразумелі яго. Яны ухмыляліся, пляскалі яго па плячы і казалі: «Уян, уян!» Ля дзвярэй стаялі жанчыны і дзеці і здзіўлена глядзелі на рэдкага госця. Чунглі цяпер ужо быў задаволены, што так здарылася, што ён можа адпачыць і паспаць, як мае быць. Бо назаўтра яго чакала вельмі небяспечная справа. Тым часам зусім стала цёмна. У гэтых месцах ноч надыходзіць адразу, раптам. Увесь год цямнее а 7 гадзіне, і ноч і дзень маюць па 12 гадзін з невялікім ухілам, бо Новая Гвінея ляжыць недалёка ад экватара. Мора было чорнае, а ніводнай хвалькі не было на ім. Аднак жа папуасы не мерыліся ісці спаць. Яны зноў сталі рыхтаваць свае лодкі. І мора загарэлася. Ад кожнага руху лодкі, асабліва вясла, вада запальвалася, бруілася бледным полымем. Здавалася, што ўсе лодкі плывуць у агні, а ў некалькіх кроках некранутая вада ад гэтага здавалася яшчэ чарнейшай. Але ніхто з жыхароў не звяртаў увагі на гэтае прыгожае з'явішча. Усе ўжо з маленства прызвычаліся да яго. Чунглі таксама не раз бачыў гэтае святло, хоць і не ведаў, што яно паходзіць ад мікраскапічных жывёлінак, якія свецяцца, як нашыя чарвячкі-светлячкі або гнілое дрэва. У лодку села па 3-4 чалавекі. У левай руцэ кожны трымаў запалены факел сухога пальмавага лісця, а ў правай – піку з некалькімі вострымі канцамі, прызначаную спецыяльна на рыбу. Пасярэдзіне лодкі быў раскладзены агонь, ад якога яны запальвалі свае факелы. Яны запрасілі і Чунглі ехаць з імі, але ён адмовіўся, бо вельмі быў змораны. На моры у цемры рассыпаліся і заварушыліся агні. Вось адзін кінуў сваю піку ў ваду і зараз жа выцягнуў рыбіну, якую спрытна зняў пальцамі нагі. Доўга глядзеў Чунглі на такую цікавую рыбную ловлю, але трэба было ісці спаць. Ён увайшоў у хаціну і лёг на нары. Пад бокам было паслана пальмавае лісце, а замест падушкі прыстасаваны некалькі бамбукавых жэрдак. Ён зараз жа заснуў і нават не чуў, калі вярнуліся лаўцы.